꼭두비에 만에 한건 군복대기 스노이 기둘로스 라몽구툴라나 웨스타 버추왕게 난티 빙옹구두비에 pengen ku mung siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis tak lakoni, kudune kowe ngerteni. Gedhek rasa tresno iki tulus kanggo sliramu, yo mung ana kowe ning atiku. Nanging loro yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Kudu piye maneh anggon kumbuktake tresno iki tulus ramung kutulanan. Wes tak perjuangke nanti bingung kudu piye, pengen ku mung siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis tak lakoni, kudune kowe ngerteni. Gedhe rasa tresno iki tulus kanggo sliramu, yo mung ana kowe ning atiku. Nanging loro yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Kanggo sliramu, yo mung ana kowe ning atiku. Nanging loro yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe.